Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli gençler, değerli gelecekler, büyük umutlar, hepinize Allah'ın selamını ve yüreğimizi dolduran umudu ve hasreti iletiyorum. Sizi asırlar öncesinden çok iyi bildiğinizi tahmin ettiğim bir insana ait bazı hatıralarla dikkatinizi çekecek bir atmosfere çekmek istiyorum. Bir çocuk hatırlıyor musunuz? Büyüklerin "ben senin yanında olamam, korkarım" dediği bir zamanda kendisine vahiy gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden ve 10 yaşına gelmemiş çocuk. O çocuğu hatırlıyor musunuz? O çocuk henüz 20 yaşına gelmeden evlenip aile babası, aile kocası olmadan 1, 2, 3 değil 10 mızrağın anında saplanacağı yatağa yatan ve böylece dostluğunu, imanını ispat eden o çocuğu hatırlıyor musunuz? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük düşmanı olan Yahudilerin en güçlü kalesi Hayber'i Allah'ın elinde fethettiği o delikanlı. Bir gencin çok kısa 20 yıllık hayatında, 20 yıllığında sadece 3 sahne. Büyüklerin evet diyemediği şeye 7 yaşında evet diyen büyük kafası. Büyüklerin ve ihtiyarların, kimsenin yatamadığı, mızrakla delik deşik olacağı yatağa yatmakta tereddüt etmeyen fedakarlığı ve henüz 30 yaşını görmeden Allah'ın elinde Yahudiliğin en güçlü kalesini yıktığı o delikanlı adam. Bu üç sahnenin üçünün de kime ait olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Ali bin Ebu Talip'ten söz ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Değerli gençler, tarihi hatıraları, siyer bilgilerini birbirimizin duygularını kamçılamak için tekrar etmenin anlamı yoktur. Ah ne güzeldi, vah ne güzeldi, ne büyüktü, ne yiğitti demenin gereği yoktur. Biz Ali bin Ebi Talib'i övsek veya yersek bir puan artmaz, bir puan azalmaz o. O Allah'ın arslanı Ali'dir bir defa. O ünvanını almış, ödülünü almış, kimliğini ispat etmiş birisidir. Bizim onu övmek veya yermek ne hakkımızdır ne de görevimizdir. Ama bugün biz büyüklerden önce büyük kafalılık yapan o 7-8 yaşındaki çocuk mızrakla delik deşik olacağını bildiği yatağa, kuş tüyü yatağına yatma keyfiyle yatan o delikanlı, Allah'ın Yahudiliğin en güçlü kalesini devirmek için seçtiği o cengaver. Hiçbiri, bunlardan hiçbiri o büyük kafalılık, o kuş tüyü yatağına yatar gibi ölüm yatağına yatan, o kaleler deviren yürek, bu üç özellikten hiçbiri 30 yaşından sonraki değildi. Hepsi 30 yaşının altında, 7 yaşında, 20 yaşında ve 25 yaşında yapılmış işler. Mümin genç o işte. İdeal genç o. Peşinden gidilecek genç o. Küçükken büyük doğmuş çocuk o. Bedeni büyümeden, tüyü bitmeden kafası büyümüş. Ve İmam Hatip mezunu hafız, imam bir ailenin çocuğu da değil. Peygamber yalvarmasına rağmen iman etmemiş müşrik bir babanın çocuğu. Çok kültürlü, dindar, sabahlara kadar namaz kılan bir ailenin çocuğu değil. Ebu Bekir'in çocuğu değil. Ömer'in çocuğu değil. Şirk terbiyesini hükümran haline getirmek isteyen şirk toplumunun ağası Ebu Talib'in çocuğu. Ama ilk iman eden Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, Muhammed de onun kulu ve Resulüdür diyen ilk insan dili. Mümin genç. Bu karakteri tahlil edeceğiz. Fedakarlık gerektiğinde evlenmedim. Henüz çoluk çocuğum yok. İşim gücüm, daha bir sürü yatırım yapacağız demeden o ölüm habercisi yatağa, kuş tüyü yatağa yatar keyfiyle yatan adam fedakarlığı. Mümin genç. Çocukken büyük düşünüyor, hayatının baharında iken, hayatın en lezzetli, en şehvetli, en hareketli, en ileriyi görmeye muhtaç, yaşamaya muhtaç günlerinde, bütün kabilelerin en isabetli ok kullanan adamlarının mızraklarına hedef olmak üzere hicret gecesi yatağa yatıyor. Gelecek hesabı yapmıyor. Yapıyor ama cennet geleceğinin hesabını yapıyor. Ve dünyadaki sayılı kalelerden birisi olan Hayber Kalesi'ni teslim almak üzere görevlendirildiğinde, henüz 30 yaşını bulmamış kimliğine rağmen, o ağır göreve karşı peki deyip, Allah'a itimat edip, en ağır göreve talip olan adam, mümin genç. Kardeşler, delikanlılar, hanımefendiler, ey bu ümmetin yarını olan, umudu olan gençler, ihtiyarları, yaşlı başlı alimleri, işte önümüzde duran İmam-ı Azamları, 50 yaşından sonra kimliğini ispat etmiş, üzerinden 500 sene geçtikten sonra yazdığı eserlerin değerli olduğu anlaşılmış filan bilim adamlarını, bunları çok uzun vadede inceleyelim ama 7 yaşındayken 70 yaşındaki basiretle gören mümin genç adamı unutamayız. Mümin genç odur. 7 yaşında 70 yaşındaki kadar kafası çalışıyor. Mekke sokaklarında arkadaşlarıyla çelik çomak oynuyordu o da. O da kumları ıslatıp, ıslak kumları yoğurup onlardan put yapan arkadaşlarıyla oynuyordu. Ama Allah'ın mesajı kulağına geldiğinde Ebu Bekir'den önce davrandı. Büyüklerden önce davrandı ve yarışı kazandı. Evinde İslami terbiyesi yoktu. Böyle bir şansı da olmadı zaten. Ama ileriyi gördü. İlerisi 10 sene, 20 sene ilerisi değil. Uzayın ötesindeki asırlar sonrasını gördü. Mekke'nin sokaklarında çamurların hamurlaştırılıp put yapıldığı sokaklardan, çöl ortamından ırmakları şarap olarak, bal suyu olarak akan cennetleri gördü. Uzun bir eğitim sürecinden sonra değil. Bir kere bana Allah sen peygambersin, İnsanları Allah'a çağır sözünü bir kere duyduktan sonra. Uzun bir ikna süreci de yaşamadı. Haftalarca eğitim kampına da alınmadı. İşte örneğimiz. İşte genç. Sonra o mızraklarla delik deşik olacak yatağa yattığı zamanki fedakarlığı, 7 yaşındaki ben sana iman ettim, la ilahe illallah diyorum, Muhammedur Resulullah diyorum diyen sözünün tesadüfen çocuksa, işte amcasının oğluna imrendiği için söylediği bir söz olmadığının belgesi o yatağa yattığı gün anlaşıldı. Edebiyat yapıp iş gerektiği gün mazeret üretmediğinden, yani o olaydan 11 sene sonra, 11 sene sonra henüz 20 yaşına gün basmadığı halde o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm habercisi yatağına yattığı gün 7-8 yaşında söylediği sözün tesadüfen amca çocuğundan, kuzenden etkilenerek söylenmemiş bir söz olduğunu, şuurlu, düşünceli bir söz olduğunu ispat eden tavrı, mümin genç tavrıdır. Tekrar birinci cümlelerime dönüyorum. Biz filancaların kahramanlıklarını, Musa aleyhisselam zamanındaki bir müminin filanca hikayesini, onlara ait tatlı hatıralar şeklinde dinlemeyi ibadet kabul etmiyoruz. Biz neyi ibadet kabul ediyoruz? Yaptıklarını örnek almayı ibadet kabul ediyoruz. Ali bin Ebi Talip 7 yaşındaki atılımını, 70 yaşındakilerin idrak edemediğini idrak ediş basiretini, o hicret gecesi ölüm yatağına yattığında ispat eden kimliği, daha sonra da Hayber Kalesi'nin fethedilmesi için en üstten bir iradeyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iradesiyle ona ehliyetli olduğunu ispat eden geçmiş 15-20 senesi gösteriyor ki bir genç mümin olduğu zaman, tekrar ediyorum, bir genç mümin olduğu zaman, bir, onun küçük yaşı kafasının ve iradesinin büyüklüğüne mani değildir. Ali'nin yaşının küçüklüğü ne iman etmesine, Allah'ı tanımasına engel oldu, ne fedakarlığına engel oldu, ben bekarım daha ömrümde hayat var dedi, ne de 30 yaşını görmemiş bir delikanlı olduğu halde mağlup olsaydı Yahudilerin kalesi önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 sene sonra veda hutbesi okuyamayacaktı Mekke'de. Bu kadar riskli, bu kadar ağır bir görevi devraldığında Yahudilerin ekonomik ve konjektürel güç noktası olan Hayber'deki kalelerini fethetme görevini üzerine aldığında henüz 5 çocuk babası da değildi. Henüz ümmeti Muhammed'in bir halifesi de değildi. Sadece bir delikanlıydı ama Allah'a ispat ettiği, meleklerin gözleri önünde yüzlerce defa ispat ettiği bilek gücü, akıl gücü gösterdi ki bu Resulullah'ı utandırmaz, aleyhissalatü vesselam, bunun elinden kale kurtulmaz, bunu meleklere ispat etmişti. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu olduğu için onu kayırmamıştı. Amcasının oğlu olduğu için onu kayıracak olsa, üstüne binlerce okun atılacağı kalenin önündeki fetih komutanı olarak göndermez, fetihten sonra kaleyi teslim ederdi ona, sen buranın valisi ol diye, şimdi yapıldığı gibi. Amcasının oğlunu ölüme sürükledi. Onu ölüm yatağına bir kere daha yatırdı. Belki Kureyşlilerin mızrakları altında ya ölür ya ölmezdi, ama kaleden atılacak binlerce ok Ali'nin gözünden, kulağından, beyninden girip delik deşik edecekti onu. Amcasının oğlunu ölüme sürükledi. Ama biz daha genciz ya Resulullah, burada abiler var, daha yetkili bunlar filan demedi. Bir, bundan anlıyoruz ki biz, bir, bu ümmetin iman eden mümin gencinin kafası yaşından büyüktür. Bu kanun. 17 yaşında ümmeti Muhammed'i temsil eden büyük bir ordunun başına komutan olarak tayin edilen Üsame radıyallahu anh da aynı şeyi temsil ediyordu. 17 yaşında dünyanın en büyük devletlerinden ikincisi olan küçük Roma'nın üzerine gönderilen ordunun başında sadece 17 yaşında Üsame diye bir delikanlı vardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onun yerine peygamberin vekili, halifesi olarak görevlendirilecek olan Ebubekir, onun baş danışmanı olan Ömer de Ali de o ordunun içinde görevliydiler sadece. 17 yaşında ama 170 yaşındaki iradeyi kullanıyordu. Mümin genç, mümin insan, müminliğiyle yaşadığı hayatında yaşından büyüktür. Bedeninden büyüktür. Bunun için ancak 3 devenin 4 devenin ortak bir ipten asılarak çekeceği kapı, onun bir eliyle çekip yerinden çökerteceği Hayber kapısı olur. Mümin genç sıradan değildir. Mümin gencin ayakları ta yeryüzünün en alt noktasına kadar uzanan kökleriyle uzundur. Başı da arşa değecek kadar yüksektir. Bunun için mümin genç yaşıyla ölçülmez. Yattığı yataktaki katlandığı riskle ölçülür. Görevlendirildiği kalenin büyüklüğüyle ölçülür. Hayber'e seçildiğin zaman mümin genç kimliğini göstermiş olursun. Mümin genç şu sadece Ali'nin üzerinden ve Üsame'nin üzerinden incelendiğinde bile yaş fonksiyonunun yok denecek kadar etkin olmadığını, iradenin, beyin gücünün çok yüksek olduğunu gösterir. 2. Mümin genç fedakar insandır. Can verir. Mal onun için değerli bir şey değil zaten. Hayat her şeyini verir. Bu 20 yaşında hayatının baharındayken Mekke'nin soylu adamının çocuğu olduğu halde, peygamberim ben diyen adamın kuzeni olduğu halde, ölüm yatağına yatan Ali daha ötesi olmayan bir fedakarlık göstermişti. İşe yarayacağı gün mazeret üreten genç Ali'nin çizdiği profildeki mümin genç değildir. Ne zaman işe yarayacaksa, ne zaman sen şu işi yap dendiğinde ona bir ihtiyaç hissedilirse, geleceğe dair, gideceğe dair, geçmişe dair mazeretler listesi çıkaran başka, sen bugün bu yatakta yatman lazım dendiğinde peki deyip kuş tüyü bir yatakta yatma keyfiyle yatağa uzanan adam başka. Mümin genç henüz hayatının baharında olduğunu koz olarak kullanır. Ama ne için kullanır? Fedakarlık gerekiyorsa beni kullanın, ben hayatımın baharındayım, bırakın şu ihtiyarları der. Biz daha diploma alacağız, imtihana hazırlanacağız. Şu yatırımımız var, çıkmaz onun ağzından. Mümin genç yaşından büyüktür. Mümin genç fedakardır. Bu fedakarlığı imtihanına bir saat kala da gerektiğinde onu yapar. Geçmişindeki bütün imkanları ve nimetleri tepmesi gerektiğinde de bu fedakarlığı yapar. Mümin genç bu gençtir. Ve değerli gençler, değerli mümin gençler, Allah'a iman lezzetini hayatının ilk günlerinde yaşayan onurlu gençler. Bu mümin genç Allah'la ilişkisini tereddütler üzerine kurmaz hiçbir zaman. O adam, o 7 yaşında Allah diyen adam, şu 20 yaşında mızrak yatağına yatan adam ne diyor? Allah beni bir basamaklı merdivenle göklere çıkarsa, arşa kadar götürse, onun sözü bu. Arşı görsem, cenneti cehennemi görsem, hani yanan cehennemi, nimetleri ırmaklarıyla cenneti görsem, imanım bir nokta bile artmaz benim diyor. Bu cümleye dikkat edin. Ben arşa kadar çıksam, cenneti cehennemi görsem, imanım artmaz benim diyor. Bu ne biçim söz? Nasıl imanın artmaz senin? Ben Rabbimden şüphe ettiğim bir anım yok ki niye imanım artsın diyor. Mümin genç mantığı. İzlediği televizyon filminden etkilenmek bir kenara. Bir filozofun işte İslam'da şu vardı da bu yoktu demesinden başka. Onu bırak. İşte aslında kadın hakları, erkek hakları diye felsefenin ve teknolojinin yaydığı sıkıntılara aldanmayı bırak. Arşı görsem, cenneti cehennemi görsem imanım artmaz benim diyor. Niye artmaz? 100 gereken iman puanı 98 değil ki. Melekler tarafından arş gezisine götürülünce vallahi harikaymış buralar, 100 olsun imanım desin. Filan ayete şüpheyle bakmıyor ki. O ayetle ilgili cennette akan ırmakları görünce, ha doğruymuş bu, tamam, son ayetle ilgili son tereddüdüm de kalktı desin. Üçüncü nokta, mümin genç tam mümindir. Tereddütlü mümin değildir. Namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, umreye gittiği halde hala Allah'a iman etmeyenlerin ve kalbinde hastalık bulunanların icat edecekleri, sürüklemek isteyecekleri bataklıklarda pabucu bulunur biri değildir mümin genç. O full imanlıdır. Felsefe bilmediği için, tertemiz imanıyla ayakta durduğu için o mümin genç %100 tereddütsüz şu dağın dibinde cennet var dediğinde eyvallah ben cennete gidiyorum deyip oraya koşandır. Felsefeci değildir. Tartışmacı değildir. Allah böyle demiş, peygamberi böyle demiş dendikten sonra ama aslında diye karşı çıkış yapan biri değildir. Zaten o adam, o çocuk, o 7 yaşındaki çocuk ama aslında bizim şartlarımız diyen bir çocuk olsaydı, Allah'ın adına, peygamberin adına, Yahudilerin Arap Yarımadası'ndaki son kaleleri ve en muhkem kaleleri olan Hayber senin elinle fetholunsun diye ona kimse sancak teslim etmezdi o zaman. Çünkü o gün çıkacak diyecekti ki aslında biz İbrahim'i dinler olarak aynı dine mensup değil miyiz? Bu adamları niye buradan kovuyoruz diyecekti. Bir kere çağrıldı, bunlar buradan gidecek. Burası Allah'a iman eden, Muhammed Resulullah'tır diyenlere kalacak dendiğinde tamam dedi. Hatta ve hatta o gün göz nezlesine yakalandığı halde, gözlerini açamayacak kadar hasta olduğu halde, çok fena hastayım ya Resulallah bile demedi. Sadece gözünden akan yaşları ve gözünün kapalı olduğunu görüp, Efendimiz otur bakayım önüme deyip, onu mucize ile tedavi edip, görevine raporlu olması gereken bir günde bile giden bir Ali'den söz ediyoruz. Bir Ali var, insanlar onun cengaverliğini akşam masalı olarak dinliyorlar. Bir de Ali var ki mümin genç olduğu zaman ya da genç iman ettiği zaman hangi karakteri taşıması gerektiğini ondan örnek alıyorlar. O Ali başımızın üstündedir. Yüreğimizin ortasındadır. Önümüzde örnektir Allah'ın izniyle. Bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gençler olarak davet ettiğinde, aslında biz ihtiyarlar olarak bu işe başladık ama siz gençler olarak bu işi yürütün filan demedi. Hanım kızlarım, genç delikanlılar, şu cennetle müjdelenmiş 10 insan var ya, 10 insan, bunların 7 tanesi genç delikanlılık çağındayken cennet müjdesi aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden İslam sancağını gençler alıp diktiler. Bugünkü İran'ı, Irak'ı ve diğer İslam topraklarını hiçbiri 50 yaşının üstüne çıkmamış olan genç sahabiler ezanlı İslam toprağı haline getirdiler. Siz şimdi bakmayın, babalar, anneler 20-25 yaşında çocuklarına bakkal bile teslim etmiyorlar. Değil bakkalı, genç kızlara, 20 yaşını aşmış kızlara anneleri mutfak bile teslim etmiyor. Sen perdeyi tutuşturursun, tencerenin dibini yakarsın diyor, başında bekliyor. Bir süt bile kaynattırmıyorlar kızlarına, kaynattıramıyorlar. Halbuki o 25 yaşına gelmiş, belki de üniversite bitirmiş kızlarına mutfakta süt kaynattıramıyor Müslüman anneler, Müslüman babalar çocuklarını, 20 yaşında delikanlı çocuklarını pazara gönderip, şu eşyaları al gel yavrum, aldatmasın seni esnaf, çürük vermesin diye cesaret edemiyorlar, daha çocuk yapamaz diyorlar. Onların peygamberi Muhammed aleyhisselam 17 yaşında çocuğa ordu verdi, dünyanın en büyük ikinci imparatorluğunu devirmek için git buralardan dedi. Ne kadar uç nokta bu. Üsame iman edince nasıl olacağını bir gencin gösteren müthiş bir örnek. Şimdi de hem din eğitimi görmüş, hem namazlı bir ailenin çocuğu olduğu halde hala pazara gidince çürük domatesle sağlam domatesin hangisi olduğunu ayırt edemeden gelecek kadar hayattan kopmuş genç. Ya da hayatla ilgisi olmayan genç. Hiçbiri aynı değil bunların. Doğru örnek 17 yaşında Allah'ın son peygamberini en üst askeri yetkiyle temsil edecek olan Üsame örneğidir. Gençler bir basit telefon zevkinden bile feragat edemezken, basit bir film, dizi film zevkinden bile feragat edemezken, Mekke'nin ağası Ebu Talib'in çocuğu olduğu halde, koca Mekke, büyük dedesi İbrahim'den kalmış Mekke'nin ağasının çocuğu olduğu halde, ölüm yatağına yatan Ali'yi kıyasladığımızda örnek, imanını ölüme giderken kendisine kalkan yapan, imanının gereğiyle yaşayan Ali örneğidir. Şimdi gençler, biz bundan ne mesaj almamız gerekiyor? Dedik ki biz kendimize hiçbir şekilde bunları tarihi olay olarak dinleyen, ne güzelmiş maşallah deyip avunan kimse halinde tutmak istemeyiz. Bu çok kötü olur. Ali'ye yazık olur. Ali'yi öyle anlamak yazık. Üsame'yi öyle anlamak yazık. Allah onlardan razı olsun. Ya nasıl anlayacağız? Ben bugün Üsame'yim. Ben bugün Ali'yim. Ben bugün Nesibe'yim. Ben bugün Ayşe'yim diyen yürek sahibi olmamız lazım. Babamız, annemiz, belki öğretmenimiz, belki rehber danışmanımız, benim bütün yaşımın ilerlemişliğine rağmen hala beni bakkaldan aldanmadan bir şey alıp gelemeyecek kadar basit görüyor olabilirler. Bana bakkal teslim etmeyecek küçüklükte görmüş olabilirler. Ama ben kendimi böyle görerek bana yapılan ihaneti perçinleyemem. Bütün dünya beni bir bakkal idare edemez görse bile, ben zihnimde bütün dünyayı avucuma alabilir ve insanlığın önünde durabilir görmek zorundayım. Başkalarının, anam babam da olsalar, öğretmenim, hocam da olsalar, başkalarının beni küçük görmesinin anlaşılabilir bir tarafı olur. Ama ben kendimi küçük göremem. Ben onların görmediğini, görmek istemediklerini de görmek zorundayım. Bütün toplum beni küçük görmek istiyor olabilir. Bense 7 yaşında vahye muhatap olacak ve ben varım. Kimse yoksa ben varım diyecek kudrette görmem lazım kendimi. Kendisini büyük görmeyen ne büyüyebilir ne de kimse onu büyütebilir. Ve fedakarlık geldiğinde, arkadaşla ömür çarçur ederken, vakit israf ederken fedakarlık yapabilen ama kendi geleceği ve insanlık için, ümmeti için bir fedakarlık yapması gerektiğinde cimrilik yapan biri olamam. O zaman Ali'nin, Üsame'nin, Enes'in başını çektiği bir ümmetin içinde onların peşinden giden birisi olamam ben. O zaman ben 7 yaşında iradesi 70 yaşındakilerden daha üstün olanların bulunduğu bir kitlede sadece yük olurum. Ayak bağı olurum. Kendi kendini eriten zararlı bir haline gelirim. Ben 7 yaşında ilsem bile 70 yaşının iradesini göstermek zorundayım. Buna kendimi inandırmak zorundayım. Böyle inanmam gerekiyor. Fedakarlık yapacağım zaman da fedakarlığımı nasıl gerekiyorsa fedakarlık. Sadece ölüm yatağına yatmak değildir. Bazen Ali'nin yattığı yataktan daha zor fedakarlık, zevklerinden feragat edip kitap okumaktır. Not tutmaktır. Çok cazip olduğu halde zararlı arkadaştan, namaz kılmayan arkadaştan, fisku fucura bulaşmış arkadaştan kopup salih bildiklerimle, iyi bildiklerimle oturmak bazen o yatağa yatmaktan daha zordur. Fedakarlık derken 18 yaşında herkes ölüme sürüklensin demek istemeyiz biz. 18 yaşında 18 bin tane de olsa zevklerinden vazgeçip 180 senelik projeler çizecek adam olmaya fedakarlık diyoruz. Ve bu fedakarlıkta, bu çalışmada bir dahaki ay, bir dahaki hafta karşıma çıkacak imtihan hazırlığı da değil bu. Bu benden asırlar sonra istifade edilecek bir projede bulunduğum noktayı doldurma fedakarlığı olacak. Biz Ali'yi, Üsame'yi, Enes'i, Sa'd'ı masal olsun diye konuşmayız. Hikaye olarak konuşmayız. Onlar Keloğlan masallarının figüranları değillerdir. Onlar bu sözünü ettiğimiz iradelerine, kimliklerine, meleklerin şahit olduğu, Allah'ın şahit olduğu, bu şahitliğin de bize Kur'an gibi büyük bir kaynakla ulaştırıldığı kimselerdir bunlar. On binlerce erkeğin bulunduğu bir sahabi toplumundan 5-10 kişiden bahsedecekken Kur'an ayetleri Ahzab suresinde nasıl başlıyor? Müminlerin içindeki o erkek adamlar diye başlıyor Allah. Halbuki müminler erkekler demek zaten. Ve on binlerce erkeğin peygamberle beraber hac etmiş aleyhisselam, onun arkasında namaz kılmış, onunla beraber meydanlarda kılıç kullanmış erkeklerden söz edeceği zaman Allah o erkeklerin içindeki erkek adamlar diyor. Demek ki bir büyük kitle var. O kitlenin içinde her ne kadar kitlenin bütünü kaliteli ve iyi ise de bir de o iyilerin içinden bile sıyrılıp dupleks iyi olmuş, en iyi haline gelmiş bir kitle var. Kitlenin özü var. Mümin genç, gayesi büyük olan, iradesi güçlü olan ve bunu eylemleriyle ispat eden insandır. İşte sevgili gençler, ey değerli gençler, umut gençler, yarının insanları, ümmetin yarınları, insanlığın özü ve ruhu olan gençler, siz kendinizi ya böyle göreceksiniz ya da çizgi film kahramanları gibi sanal alemde örneği uygulanmamış ancak böceklerle, kaplanlarla, köpeklerle arkadaşlık yapıp o köpeği yenen, köpeğin tuzağına düşen, köpeği mağlup eden çizgi film kahramanları gibi olacağız. Sizlere sadece Ali'den söz etmedim aslında. Ali söz edilecek insanlardan en cazip örnek olduğu için, onun 7 yaşında başlayan bu yüksek iradesinden, delikanlılığından, fedakarlığından söz ederek başladım. Ama bu dünya binlerce Ali gördü, milyonlarca gördü. Sizin hepimizin bugünün Ali'si, bugünün o fedakar insanı, 18-20 yaşına gelmeden 18 değil 180 yaşındaki zeka ve basiretini kullanan insan olmanız mümkündür. Hayali bir örnek peşinde değiliz. Hakkında Allah'ın ayeti inmiş, Kur'an inmiş, canlı örnekleri konuşuyoruz. Sanal bir alemde değiliz. Gerçekçi bir alemdeyiz. Tarihi menkıbeler de değil bunlar. Ulubatlı gibi varlığı yokluğu şüpheli bir adam da değil. Ulubatlı Hasan değil. Bu Hasan'ın babası Ali bu. Ulubatlı Hasan değil. Medine'nin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin delikanlısı, Hasan'ın, Hüseyin'in babası Ali'den söz ediyoruz. Örneğimizdir, önderimizdir ve taklit edilemez biri değildir. Evet, onun gibi sahabi olmak, peygamberin kuzeni olmak belki mümkün değil. Ama nefsimizin, internetin ve diğer şeytani güçlerin mızraklarını gözümüzün içine, kulağımıza, dilimize batırdığı bir zamanda ölüm döşeğine yatmak kadar zor bile olsa şehvete teslim olmadan ümmetimin umuduyum ben. Bu umudu boşa çıkaramam. Ben İnternet kullanırım, kendimi internete kullandırtmam. Ben film çeviririm bu dünyada, izlenirim. Başkalarının senaryosunu, hayali senaryosunu izleyemem. İnsanlık beni 3 asır sonra, 5 asır sonra izlesin diyecek iradeyi gösterebilirsin. Şimdi adın senin Ayşe, Fatma, Sümeyye olur, Ali olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Ama bugün ben burada Peygamber Aleyhisselam'ın yatağına yatan ve Hayber'de kalenin fethiyle görevlendirilen Ali'den söz ettiğim gibi, aradan 2 asır, 3 asır geçer, insanlık bir gün bir salonda oturup, bizden bir zaman önce internet diye bir salgın bela varmış, o belayı durduran 10 gençten bir tanesi diye seni anarlar. Şehvetine teslim olmamış, çevresine satılmamış, arkadaş fitnesine yakalanmamış mümin genç olarak seni ümmeti Muhammed kıyamete kadar ümmetin alilerinden biri, erkeklerin arasındaki gerçek erkeklerden biri olarak anar. Sen bugünün nesibesi olursun. İnsanlık unutmuş olsa bile seni Allah unutmaz, melekleri unutmaz. Kıyamet günü bu ümmetin sürünmeyen, gençken cennete aday olan, arşın gölgesine aday olan örnek insanlarından biri olarak Allah'ın huzuruna çıkabilirsiniz. Hepimiz buna davetliyiz. Her genç buna davetlidir. Allah'ın bu davetini geri çevirmeyin. Koşun, Allah'a koşun. Allah'ın da sizi kabul ettiğini göreceksiniz. Hepinizin hayatı bu mantıkla, bu şuurla dolu olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.